Studio 5, an Islamic record label. सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, जरा झूम के बोलो मरहबा, लब चूम के बोलो मरहबा, शर्माना छोड़ो मरहबा, जरा झूम के बोलो मरहबा, जरा झूम के बोलो मरहबा, मरहबा, मरहबा। प्यारे आका आका आका प्यारे आका आका झेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे, झेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे, झेड़े कर दे हाँ झेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे। रोज़ा वेख्या हुजूर दा सुरूर आ गया, रोज़ा वेख्या हुजूर दा सुरूर आ गया, ओदे दर दे ओदे दर दे नज़ारे सदा याद रहणगे, ओदे दर दे नज़ारे सदा याद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे, जेड़े कर दे हाँ जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे। हक दुलारे आए मुहम्मद सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, करण इशारे मस्त नजारे आए मुहम्मद सल्ले अला, होरा ते गुलमान फिरिश्ते आखण वागे जाग जमीन दे, रोशन होया कोटा चारे आए मुहम्मद सल्ले अला, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे, जेड़े कर दे हाँ जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे। मेरे सोने नूं वसीला जिन्ना मन ले आए, मेरे सोने नू वसीला जिन्ना मन ले आए, मन ले आए, पौंदे रब कोलो पौंदे रब कोलो दिला दी मुराद रहणगे, पौंदे रब कोलो दिला दी मुराद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे, जेड़े कर दे हाँ जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे। आईयां घड़ियां हर थां लगियां नूरे छड़ियां झड़ियां झड़ियां, मस्त फजावां लैण हुलारे आए मुहम्मद सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, सोहणियां शाना रुतबे आली दो आलम दे आका वाली, ईद मनावां तालिब सारे आए मुहम्मद सल्ले अला, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे, जेड़े कर दे हाँ जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे, कर उन्हां दे हमेशा ही आबाद रहणगे। जिन्ना जश्न मिलाद कीता नबी पाक दा, जिन्ना जश्न मिलाद कीता नबी पाक दा, नबी पाक दा, गम सारिया तो गम सारिया तो सदा आजाद रहणगे, ਵਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਹਮੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਹਮੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਆਕਾ ਉਸ ਤਾਈਂ ਦਿੰਦੇ ਇਮਦਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਕਾ ਉਸ ਤਾਈਂ ਦਿੰਦੇ ਇਮਦਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਹਾਨ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਹਾਨ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚੱਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਤੋਂ ਦਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ।